50 languages. 31. Restoranis kolm. Ma sooviksin eelrooga. Ma sooviksin salatit. Ma sooviksin suppi. Ma sooviksin magustoitu. Ma sooviksin koorega jäätist. Ma sooviksin puuvilju või juustu. Me sooviksime hommikust süüa. Me sooviksime lõunat süüa. Me sooviksime õhtust süüa. Mida te hommikusöögiks soovite? Saiake marmelaadi ja meega. Röstsai vorsti ja juustuga. Keedetud muna. Praetud muna. Üks omlett. Palun veel üks jogurt. Palun veel soola ja pipart. Palun veel üks klaas vett.